ارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتے، اس لیے پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے مانگو اور قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو، پورے آداب کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ، پورے یقین، قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا دائما لا يريد قائله الا رضاك، لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وبكل عدد معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. صلى الله سبحانه وبحمده على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الكرم، يا واسع الفضل، يا واسع الكرم، يا حي يا قيوم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. يا موضع كل شكوى، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شاهد كل بلوى، يا منجي موسى عليه الصلاة والسلام والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد في كشف ما هو فيه إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا عماد من لا عماد لا، يا سند من لا سند لا، يا ذخر من لا ذخر لا، يا غياث من لا غياث لا، يا كريم العفو يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء يا منقذ الهلكة، يا منجي الغرقى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، يا جبار يا منير، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيف الشجر ودوي الماء، يا الله أنت الله لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك. نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي يا ربي يا ربي، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم، يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، نجنا مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه مما نزل بنا، بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحزننا، يا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآني على الخطايا، يا من رآني على الخطايا ولم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعماء الذي لا تحصى. نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، صغيرها وكبيرها، سفريها وعبريها، خطاها وعمدها، وكل ذلك عندنا يا عظيم. فاغفر الذنوب كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربنا شر ما قضيت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين جميعا، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين جميعا، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تضل لنا، اللهم لا تضل لنا، اللهم اهدنا ولا تضل لنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، عافرنا ولا ترثر علينا. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة إليك، أواهة مخبتة إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، فاقبل معذرتنا وعطنا سؤلنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، فتوفنا غير مفتونين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ولا لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، أتقلب في قبلتك، أصدق بلقائك، أؤمن بوعدك، أمرتني فأعصيت، نهيتني فأبيت، هذا مكان العائد بك من النار. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضائك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أعط نفوسنا تقواها، أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سرت وما أعلنت. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمهم الكتاب والحكمة, اللهم علمهم الكتاب والحكمة, وأرزقهم من يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم, وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. وانصرهم على عدوك وعدوهم, وانصرهم على عدوك وعدوهم, وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق آمين. إلهنا وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل, نسألك أن تستجيب دعوتنا فإننا مستغفرون, وتعصمنا في ديننا فإننا مبتلون, وتنالنا برحمتك فإننا مذنبون, وتنفي عنا الفقر فإنا متمسكنون. اللهم إنا ضعفاء, اللهم إنا ضعفاء, فقد في رضاك ضعفنا, وقل إلى الخير بنواصينا, واجعل الإسلام منتهى رضائنا, واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما, واحفظنا بالإسلام قائدا, واحفظنا بالإسلام راقدا, واحفظنا بالإسلام. ولا تشمت علينا أعداءنا, ولا تشمت علينا بأعدائنا. اللهم إنك عفو كريم, اللهم اصنع بنا ما أنت أهله, ولا تصنع بنا ما نحن أهله. أنت أهل الجود والكرم, أنت أهل الجود والكرم, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الأكبر, اسمع واستجب, اسمع واستجب, اسمع واستجب. يا من يجيب المضطر, يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء, يا حي يا قيوم. اللهم إنا ضعفاء فقربنا, وإنا أذلة فأعزنا, وإنا فقراء فارزقنا. اللهم إنك عفو كريم. يا الله يا الله, تجھے مانا ہے اور تجھے ہی مانا ہے, اور تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانا ہے. تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی رہیں گے. تو ہمارا معبود برحق, اور تیرے نبی ہمارے آقا مولا. اے اللہ, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے, ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے, اپنی ذات و صفات پر ایمان نصیب فرما دے, اپنے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ اعمال صالحہ اور تیرے حکموں کی طرف ہر آن چلنے والا بنا دے. اے اللہ, وعیدوں کا خوف ہمارے اندر پیدا فرما کر ہر معصیت و نافرمانی سے حرام گری ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تو نے قرآن جیسی امانت دی تھی, دین بھی تینا امانت کے طور پر دیا تھا. دین کی محنت, اے اللہ, جس سے دین زندگیوں میں آتا ہے وہ امانت کے طور پر دی تھی. تیری دی جان ہمارے پاس امانت تھی, تیرا دیا مال ہمارے پاس امانت تھی, تیری دی صلاحیتیں ہمارے پاس امانت تھی. اے اللہ, ہم نے تو ہر قدم پر ان امانتوں میں خیانتیں کی ہے. اے اللہ, ہم سے بڑا قائم کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ, راتیں یا دن, ہفتے اور مہینے, سال اور عمریں, اے اللہ, کیا کھانا اور کیا کمانا, اے اللہ, کیا گھر اور کیا کاروبار, اور کیا معاشرت اور کیا معاملہ. اٹھتے اٹھ تیری کون سی کل سیدھی, یاروں کی گردن ہی دیکھ, سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آئے ہم نے بہت تیرے ڈر پہ, آخری اور بڑے بڑے پاپی, ایسا نہیں آیا ہوگا, ایسا نہیں آیا ہوگا. مجھے نہ دیکھ, تیری قدرت کو دیکھ, تیرے عفو و کرم کو دیکھ, تیرے عفو و درگزر کو دیکھ. اے اللہ, تو ہمیں سب کو معاف کر دے, ہمیں سب کو معاف کر دے. ہم سب کی, ہمارے سب کے ماں باپ, بھائی بہن, بیوی بچے, عزیز و اقارب, اے اللہ, ننہال ننہال کے ایک ایک فرد, اے اللہ, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کی, اے اللہ, گردن کو آج جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ, یہ تیرے مہینے کی آخری, اے اللہ, یہ 29ویں رات, اے اللہ, یہ اشراحی جہنم سے گردن کو آزاد کر دے. اگر اس میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی, اس میں بھی ہماری اصلاح نہ ہوئی, اس میں بھی تو ہمیں نہ ملا اور تیرا تعلق نہ ملا اور تیرا خوف پیدا نہ ہوا, تو کون سی گھڑی آئے گی جو ہم آگے بنیں گے؟ اے اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. ہم آگ رگڑ کے معافی مانگتے ہیں, ہم سجدے کرتے ہیں, ہم گھٹنے دیکھتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, اے اللہ تو معاف فرما دے. جتنے ایمان کی حالت میں مرد و عورت اعزاء اقارب میں, دوست و ساتھیوں میں, اساتذہ مشائخ میں, ہمارے بڑوں میں, جتنے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ خلفائے راشدین, مہاجرین و انصار, ازواج مطہرات, اے اللہ اصحاب صحاب ستہ, ائمہ اربعہ, اسلاسل اربعہ کے مشائخ, اور جن تیرے صالح بننے سے امت تک یہ دولت پہنچی ہے, جتنے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کی والی قربانیوں کو, ان کے والے اخلاص کو, ان کے والے تقوی توکل توازو کو, ان کے والے تحمل اخلاص کو عافیت کے ساتھ ایک دفعہ پوری امت میں اس کی لہر دوڑا دے, ایک دفعہ پوری امت میں اس کی لہر دوڑا دے. تو مہینہ تو تم نے تقوی ہی کے لیے دیا تھا, اے اللہ تقوی ہی نہ بنا, نہ جانا کیا کیا بنے. اسروں کو معاف فرما دے, اسروں کو معاف فرما دے. ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تقوی کی دولت دے دے, ہمیں صبور و شکور بنا دے, ہمیں تواضع عاجزی اور انکساری ابدیت تذلل نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما. اے اللہ علم دین کی, خانقاہوں کی, مدارس کی, اے اللہ مکاتب کی, مساجد کی, علماء کی, مشائخ کی, طلباء کی, اے اللہ امت کے عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, امت کی عصمت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ فتنوں کا دور دورہ ہے, ہر قدم پر فتنے ہی فتنے ہیں, جوانوں کے الگ, کنواریوں کے الگ, مالداروں کے الگ, تاجروں کے الگ, کارخانہ داروں کے الگ, عہدے داروں کے الگ, دنیا فتنہ سے بھر گئی. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, تو ان تمام فتنوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے, ہماری آل اولاد کو, ہمارے دستیگروں کو, ہمارے ماتحتوں کو, ہم سے تعلق محبت رکھنے والوں کو, اور پوری امت کو اپنے پناہ میں لے لے. اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے, اپنی پناہ میں لے لے, تو ہی رب ہے. اے اللہ جن پہ تقویٰ ہوگا, جن پہ علم ہوگا, اور جن پہ بڑی بڑی صفات ہوں گی, انہیں تو اس کا سہارا. ہم بے سہاروں کو سوائے تیرے کرم کے کوئی سہارا نہیں ہے. اے بے سہاروں کے سہارے ہمارا سہارا بن جا, اے بے سہاروں کے سہارے ہمارا سہارا بن جا. اللہ ان 10 دنوں میں کتنی نصیحتیں, کیسی حدیثیں, اور کیسے کیسے وعدے, اور کیسی کیسی وعیدیں دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے جتنا سنا ہے, اور جو سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں آگے, اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک فرما دے, ظاہری اور باطنی قوت سے مالا مال فرما دے, ان تمام قوتوں کو اپنی مرضیات کے خالص فرما دے. اے اللہ ہمارے مفتی صاحب کو ان کے عمر میں برکت نصیب فرما, ترقیات سے مالا مال فرما, یہاں کی انتظامیہ کو اور یہاں کی خدمت کرنے والوں کو, آنے جانے والوں کو, جس نے اس پہ بھلی نظر سے دیکھا اس کو بھی اے اللہ قبول فرما لے, قبول فرما لے. قابلیتیں جتنی چاہے ہوں, لیکن تیرے یہاں سے اگر قبول نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اے اللہ تو قبول فرما لے, قبول فرما لے, قبول فرما لے. اخلاص دیت, اتباع سنت اور اپنی محبت رضا سے نواز. اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما, اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اللہ تو دیکھ رہا تھا, تو دیکھ رہا تھا, تیرا حبیب, تیرا حبیب سجدے میں پڑا ہوا تھا, آنسو بہ رہے تھے, یا اللہ قیوم کی سرا لگا رہا تھا, ابو بکر سے دیکھا نہیں گیا اور ٹولی میں بھر لیا. اے مالک تم نے دیکھا ہے تیرے نبی کے گھر کے چولہے بجھے اور تو دیکھ رہا تھا, تیرا نبی تبوک میں تھا اور تو دیکھ رہا تھا, تیرے نبی کے پیٹ پر دو پتھر دے تو دیکھ رہا تھا, تیرے نبی کے نوازوں کو زبان چسوا کے سنا تو دیکھ رہا تھا. اے اللہ آج اس امت کی بیٹی ناچنے کو ہر ایک تیار ہے, اس کے عقیدوں پر اے اللہ حملے کرنے کو سب تیار ہے, جو جہاں چاہتا ہے اس کو خریدنے, اور اس کے جذبات, اس کے خیالات, اس کے عقائد, اس کے اندر, اس کا باہر, اس کی معاشرت, اس کے اخلاق, اس کے لباس, اس کی صورت, اس کی سیرت کو اے اللہ داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اے مالک جس کو تو بچا لے اس کا کوئی بال نہیں مٹا کر سکتا, تجھے تیرے کرم کا واسطہ, تجھے تیری خدائی کا واسطہ, تجھے تیرے ہمارے معبود برہم کا واسطہ, تجھے تیرے قرآن کا واسطہ, تجھے تیرے قرآن کا واسطہ, تجھے تیرے آسمانی حصے کا واسطہ, تجھے تیری آسمانی کتابوں کا واسطہ. اے اللہ ایمان یہ بات فرما, ایمان میں قوت و کمال بھر دے, ایمان اس بات سے آراستہ فرما دے, رضائل سے پاک فرما دے. اے اللہ اتنی اونچی عبادت نماز دی تھی, اے اللہ جس پر نظام عالم بدلتا, اے اللہ ہم نے اس نماز پر جس طرح کیا ہے تو نے قرآن دیا, اللہ پڑھنے والوں کے پڑھنے کو قبول فرما, جو غلطی جو کوتاہی اور جس طرح کی بے ادبی جس سے جہاں کہیں ہوئی ہے پوری امت میں اے اللہ سے معاف فرما, جتنی تراویاں ہوئی, جتنا قرآن ہوا, جتنا شکر خیرات ہوا, جتنے عمرے ہوئی ہے اے اللہ سب کو قبول فرما لے, روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما لے, امت کو اپنی پناہ میں لے لے, امت کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلیوں کے ورم کا واسطہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپسی پر جوتوں کے نالین شریفین کے خون سے آلود ہونے کا واسطہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ صدیوں کے بعد تو نے یہ آسان اور سیدھی سی دعوت کی آسان سی محنت میں رحمت فرمائی. ایسا کیسی حکومتیں دوسری صدی تیسری صدی کے بعد, کیسی خانقاہیں, کیسی جماعتیں, اور کتنا کیا کیا ہوا تھا. اے اللہ تو نے کتنا کرم فرمایا ہے اس سب کے بعد. اے اللہ بغداد اسرا, اے اللہ بغداد اسرا, وہ فرماتا ہے کرنت خطبا, وہ بخار آئے تاشکند سمرپن, اس سب کے بعد تو نے اس ڈوبتی امت کی طرف کرم کا ہاتھ بڑھایا اور دعوت کی عظیم شان محنت مرحمت فرمائی. اے اللہ یہ مدارس اور یہ دارالعلوم اور یہ جامعات تو نے عطا فرمائے, اے اللہ یہ خانقاہیں صرف تیرا کرم ہی کرم ہے, ورنہ ہم اے اللہ خیانت کے اعتبار سے اس سب کا حق, اے اللہ ہم اپنا حق, ہم تو خیانت کر چکے ہیں, ہم ان میں سے کسی نعمت کے حقدار نہیں. جب تم نے کرم ہی فرمایا ہے, اے اللہ اتمام کرم فرما دے, اتمام کرم فرما دے, اتمام کرم فرما دے. تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی, اور تیرے نبی کی امت دوبارہ چمک جائے گی. اے اللہ بچوں پر علم نبوت کا شوق نصیب فرما, محنت مجاہدے کے ساتھ پڑھنا نصیب فرما, اخلاص تقوا توکل نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ آج, اے اللہ آج جو موت کی کتاب پڑھی گئی, اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے, اے اللہ جیسے یوں کہا تھا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے آخری, اے اللہ یہ دعا, اے اللہ یہ دن, اے اللہ یہ رات تو ہی جانتا ہے. اے اللہ آج تک کے قصوروں کو معاف فرما, ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا بھی نصیب فرما, اس کی عملی تیاری کا بھی نصیب فرما. اے اللہ قبر سکرات میں لوگ کھڑے ہوں گے, لیکن جس پہ گزر رہی ہوگی وہی جانتا ہوگا جس کا گزر رہی ہے. تیرے نبی نے جب آسانی مانگی اور مدد مانگی, کہ سکرات کا مدد فرما, ہم کس کھیت کے بچوے ہیں. اے اللہ سکرات کی منزل کو آسان فرما, قبر کے سوالوں کے جواب کو آسان فرما. اے اللہ وہ بد نصیب جو یوں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, رب کون, دین کیا, نبی کون, ہاں ہاں. اے اللہ ایسے بد نصیبوں میں سے نہ بنا, ایسے بد نصیبوں میں سے نہ بنا. اے اللہ تیری ربوبیت کا پورا یقین, اے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے. تو ہی رب ہے, تو ہی رزاق ہے, تو ہی کاشف اور تو ہی قاضی الحاجات ہے, تو ہی سب کچھ ہے اور تجھ ہی سے سب کچھ ہے. تیرا ہے کوئی کچھ نہیں, تیرا ہے کوئی کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں, نفع نقصان موت حیات صرف تیرے قبضے میں ہے. اے اللہ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے. ہمیں زندگیوں کو برباد کرنے سے, وقت کو ضائع کرنے سے, صلاحیتوں کو بھیجا استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما دی. ہمارے معاشرے میں کتنی گندگی آ گئی. اے اللہ یہ بے حیائی کا ماحول, یہ اوریانیت اور یہ ننگاپن اور اسی کو ترقی کا نام دے کر اے اللہ ہم بھی اسی رنگ میں رنگ گئے. اے اللہ تو ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. تو نے ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا تھا, سچا امانتدار بندہ بنا لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تھا, نبی کے کام کو نبی والے غم کے ساتھ, نبی والے فکر کے ساتھ, نبی والی دعاؤں کے ساتھ, نبی والی آہوں کے ساتھ, نبی والے آنسوؤں کے ساتھ کرنے کو تو نے ہمیں مکلف کیا تھا. اے اللہ ہم سب کے کام آئے, سب کے کام آئے. جب تیرے نبی کے دین کا کوئی تقاضا آتا ہے, سنتیں مٹ رہی ہے, شریعت کے احکامات کا مذاق اڑ رہا ہے, ہم اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں, بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم بہت مشغول ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اے مالک تو سب دیکھ رہا ہے, تو سب دیکھ رہا ہے. آج تک کے قصوروں کو معاف فرما دے, معاف فرما دے, دل کی آنکھیں کھول دے, اور ہمیں دین سیکھنے والا, دین پر چلنے والا, دین کی راہ میں جان و مال کھپانے والا, امت کے پہلا. گھر میں بیوی کا تکلیف ہو جائے تو آنسو نکل آتے ہیں, بچے کو تکلیف ہو جائے تو کھانا رک جاتا ہے, کتنوں سے دعا کرتے ہیں. امت تک رہی ہے, معصوم کس طرح اچھالے جا رہے ہیں, ان کی آنکھیں کس طرح نکالی جا رہی ہے, ان کے بھیجے اس کے اوپر سے لوگ کس طرح گزر رہے ہیں. اے خدا, اے تنہ تنہا بلا شرکت غیر, اپنی قدرت سے کرنے والے تو سب دیکھ رہا ہے. ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں, ہمارے ہی کیے کو ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں معاف فرما دے, امت کو معاف کر دے, امت کی رشوت آبرو کی, امت کی جان و مال کی, امت سے متعلق ایک ایک چیز کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. کرنا بولنا تو نے ہی تو لہر لڑائی تھی, جس کعبے میں 360 کی پوجا ہو رہی تھی تو نے ہی تو نکالا تھا, اور جو عمر تلوار لے کے آیا تھا نبوت کی صلاحیت تو نے ہی تو پیدا کی تھی. تو آج بھی اسی قدرت کا مالک ہے, بدر میں تو نے ہی فیصلہ کیا تھا, تجھے تیری اسی قدرت کا واسطہ. ایک دفعہ پوری امت پر ترنت نظر ڈال دے اور ہدایت کی لہر دوڑا دے, عالم پورے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اللہ ساری مخلوق تو تیرے ہی بندے بندیاں ہیں, جو تجھے نہیں مانتا, جو تیرے نبی کو نہیں مانتا, جو آخرت سے آنکھیں بند کیا ہوا ہے وہ تو اپنی نادانی, اس کی اپنی نادانی ہے. اے اللہ تو سب کی آنکھیں کھول دے, ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ تو نے ہم کو یہ ماحول دیا تھا, تو ہی اپنے کرم سے لایا, اتنے قرآن سنوایا, روزے رکھوائے, تیرے صالح بندوں کی صحبت نصیب فرمائی, اور اے اللہ ہمارے بزرگوں کی صحبت تو نے نصیب فرمائی. اے اللہ جتنی ناقدری ہوئی, جو بے ادبی ہوئی آج تک پوری زندگی میں, ارے اللہ آج تمہیں بتایا تھا تیرے نبی نے کہا اللہ سے شرم کرو. اے اللہ ہم کیسے بے حیا ہیں, اللہ کے دیے ہوئے کان, اس کی دی ہوئی آنکھیں, اس کے دیے ہوئے ہاتھوں پیر, اور اس کے دی ہوئی شرمگاہ. اے اللہ ہم نے کیسی بے حیائی کے کام کیے, معاف فرما دے. ہمیں ایمان بھی نصیب فرما, حیا بھی نصیب فرما, خوف بھی نصیب فرما, اتنا خوف کے گناہوں کو ہمیں گناہوں سے روک دے, ایسا شوق, ایسی رغبت جو ہر آن تیری طرف بڑھا رہا ہو, ہر آن ایمان میں ترقی ہو رہی ہو, نماز میں جان پڑ رہی ہو, علم کا شوق بڑھ رہا ہو, علم کی دولت نصیب آ رہی ہو. اے اللہ دلوں پر جو تالے پڑے ہوئے ہیں اس کو کھول دے, اور اپنے ذکر کے لیے کھول دے, اپنا جان, اپنا استحضاء, سردار اپنی عظمت تشریف فرما. اے اللہ اخلاق کا تو ہم نام ہی نہیں جانتے, اخلاق کہتے کسے ہیں, ہمیں تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں. کوئی کچھ پوچھتا ہے تو اس کو ایسے کاٹتے ہیں اور اس کو ایسے جواب دیتے ہیں جیسے اس کو نوچ لیں گے. اے اللہ تو ہمیں اخلاق نصیب فرما, اے اللہ تو ہمیں اخلاق نصیب فرما, ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اخلاص کس کو کہتے ہیں, ہمیں ہوا بھی نہیں لگی. مالک تیرے یہاں سے اخلاصی کی قدر ہے, ہمیں اخلاص نصیب فرما, ہمیں دعوت و دعا کی قوت نصیب فرما. اس وقت جتنی جماعتیں تیرے راستے میں چل رہی ہیں, سال کے علماء چل رہے ہیں, مزدورات کی جماعتیں چل رہی ہے, چار چار مہینوں کی چل رہی ہے, اندر باہر پیدل سواری دور قریب سب کی بہترین تربیت فرما. یہ مجمع اپنی اصلاح کے لیے یہاں پڑا ہے, اللہ اصلاح تو تو ہی کرتا ہے, ظاہر و باطن کے اعتبار سے ہماری سب کی مکمل اصلاح فرما دے. ہمیں ابدیت نصیب فرما, تواضع تذلل نصیب فرما. اے اللہ کبر عجب خود پسندی حب جاہ حب مال کینہ کپٹ حسد, اے اللہ جتنے رذائل ہیں, اے اللہ غیبتیں چغل خوریاں, اے اللہ اے اللہ ابھی سنا کہ قیامت میں تو ان کو کتے کی شکل میں اٹھائے گا. اے اللہ تو ہمیں ایسا نہ بنا, ہمیں غیبتوں سے بچا, ہمیں چغل خوریوں سے بچا, ہمیں کسی کی ٹانگ کھینچنے اور کسی کی عزت سے کھیلنے سے بچا. اے اللہ ہر ایک کا خیر خواہ بنا. تیرے نبی نے تو فرمایا تھا دین اور نصیحہ, دین تو نام ہی ہے سب کا بھلا چاہنے کا. اے اللہ ہم تو رضائل سے بھرے ہوئے ہیں, تیرے نام کی عظمت اس کی جگہ ہی نہیں رکھی. ایک دل دیا تھا تو نے اپنے لیے, ایک دل دیا تھا تو نے اپنے نبی کی محبت اور عشق کے لیے, اے اللہ سارے گھنے میرے اس پہ گزار لیے. اور کبر کبر اور گھمنڈ, اپنی بات منوانا اور اپنی ہی صحیح ہونا, اے اللہ ان رضائل سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. ہم کچھ نہیں, ہم سے کچھ نہیں, تو سب کچھ اور تجھی سے سب کچھ, یہ ایمان ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے. اے اللہ مدارس کے تقاضے, دعوت کے تقاضے, خانقاہوں کے تقاضے, جس وقت کا جو عمل اور جس وقت کا تیرا جو حکم اور جس وقت کا جو تقاضا, اس پر جان و مال کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عالمی سطح پر قبول فرما دے. تو ہی کر سکتا ہے, تیرا لوا کوئی کر نہیں سکتا. تیرے جتنے بندے بندے نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان کی ہر جائز تمنا کو اپنے کرم سے پورا کر. ہم سب کی اور پوری امت کی اے اللہ سب سے بڑی حاجت ہدایت تامہ ہے. اے اللہ ہدایت کا مہینہ, ہدایت کی کتاب, تو ہدایت دینے والا اور نبی حاجی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تیری طرف سے کوئی کسر نہیں, تیری طرف سے کوئی کمی نہیں. اے اللہ اب تک جتنی ناقدری ہوئی معاف فرما دے, ہدایت تامہ نصیب فرما دے, عام انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے, جہنم کے گھرے سے بچا دے, ہماری قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے. اے اللہ جہنم کا گھڑا بننے سے بچا. ہر آدمی کے سامنے اس کی اپنی رپورٹ ہے, میرا کون سا بول, میری کون سی حرکت, میری کون سی نظر, یہ میرے لیے سکرات میں اور قبر میں اور حشر میں. اے اللہ آج تک کے قصوروں کو معاف فرما دے. ہم قصوروار ہیں, گنہگار ہیں اور اقراری مجرم بن کر تیرے گھر پر آئے ہیں, اقراری مجرم بن کر تیرے گھر پر آئے ہیں, تجھ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. رحیم رحم فرما دے, رحیم رحم فرما دے, رحمان الدنیا والآخرہ, ارحمنا برحمت تغنینا بها الرحمۃ من سواك, اللهم اهدنا بالعلم وسجلنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وسمنا بالعافيه. ہم سب کے ماں باپ, بھائی بہن, بھی بچے, عزیز و اقارب اور حضرت اس پورے مجمع اور ہماری سب کی قیامت تک آنے والی نسلیں اور آنے والی پوری امت, اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کا اپنی حفاظت میں لے لے, سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں, پروردگار یہ رات اور یہ مہینہ اور یہ گھڑیاں اور دعا مانگنے والوں کی تو دعا قبول کرتا ہے. ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, انہیں علم نبوت کا شوق نصیب فرما, علم سے مالا مال فرما, اخلاق نصیب فرما, اے اللہ ادب نصیب فرما. اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے اے اللہ پریشان ہے اور فکر مند ہے, لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے وقت پر اچھے صالح جوڑے نصیب فرما. ہمارے اے اللہ بھائیوں میں بہنوں میں جتنے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کی آل اولاد کو اے اللہ ان کے نوازے پوتے بیٹے اے اللہ بیویاں سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما, ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما. سوئے خاتمے سے, بوڑھی موت سے, اچانک کی موت سے اور جتنی موتوں سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے, اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما ہمیں. اے اللہ دنیا سے جا رہے ہوں تیری ملاقات کا شوق ہو اور تو ہم سے ملنے کو پسند کر رہا ہو, اے اللہ اس طرح جانا مقدر فرما, اے اللہ اس طرح جانا مقدر فرما. اے اللہ اعداء اسلام و مسلمین جن کی روز نئی اسکیمیں, نئے منصوبے, نئی تدبیریں, تو خوب جانتا ہے جہاں جہاں جو کہ جس طرح, اے مالک پہلے بھی تو نے ہی کیا ہے, اب بھی تو ہی کر رہا ہے, آگے بھی تو ہی کرے گا. فرعون کو کس نے ڈبویا, قارون کو کس نے بچایا, قوم عاد کو کس نے ختم کیا, قوم سمود کو کیسے برباد, اے اللہ تو نے ہی کیا ہے, تجھے حق پسند ہے, نہ حق تجھے پسند نہیں ہے, ظلم تجھے پسند نہیں ہے, عدل انصاف تجھے پسند ہے, توحید کو زندہ فرما دے, شرک کو ختم فرما دے, ہمیں شرک خفی سے نجات نصیب فرما. ہم اپنے بارے میں بہت مطمئن, ہم ایمان والے, لیکن تیرے غیر سے اور اسباب سے ہونے کے یقین میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ذرا سی کمی بیشی پر کلمہ تک کھو دیتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے, توحید خالص نصیب فرما, جاندار نمازیں نصیب فرما. دنیا کہتے پیسوں سے کام ہوگی, اے اللہ ہمارے بچے کو کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں, اللہ اپنی قدرت سے کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پہ کریں گے. اے اللہ ہمیں وہ نماز پڑھنی سکھا دے, ہمیں وہ نماز پڑھنی سکھا دے, اعمال کے ذریعے کامیابیاں لینے والا بنا دے. ہمارے بیماروں کو ہر امت میں جو کوئی جہاں کہیں بیمار ہیں ان کو شفا کامل نصیب فرما, جن پہ قرضے چل گئے عافیت کے ساتھ ان کے قرضے اتار دے, جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کی سطح پیدا فرما. ظالمین متشددین جن کا وجود تیری مخلوق کے لیے اے اللہ عذاب بنا ہوا ہے, اے اللہ ان کے گھروں کی چھتیں ان پر توڑ دے, ان کے کلیجے ان کے منہ کو لے آ, اور اے اللہ جس طرح تو چاہے اے اللہ انہیں لپیٹ میں لے کر اپنی صفت انتقام سے اے اللہ ان سے اپنی زمین کو پاک فرما دے, باقی انسانوں کے لیے ہدایت کی راہ کشادہ فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اور آپ کی پوری شریعت و سنت کو امت کے ہر گھر ہر گھر پہنچا کر ہر فرد امت کو اس کا تازہ دار بنا دے, شریعت سنت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ شریعت سنت کے خلاف کی جتنی چیزیں ہیں وہ شادیوں میں ہو, وہ گھروں میں ہو, کاروبار میں ہو, شخصی اور انفرادی زندگی میں ہو, اے اللہ سب کو ختم فرما کر شریعت سنت کیا نور نصیب فرما. اے اللہ قرآن سے خصوصی لگاؤ نصیب فرما, قرآن کا نور نصیب فرما, قرآنی زندگی نصیب فرما, قرآنی عقیدہ نصیب فرما, قرآنی عبادات نصیب فرما, قرآنی اخلاق و معاشرہ نصیب فرما. ہمارے گھروں کو اے اللہ پاکیزہ بنا دے, ہمارے ماحول کو پاکیزہ بنا دے, بچے بڑے مرد عورتیں بہویں بیٹیاں اے اللہ سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ جو بھی اولاد ہیں ہمارے بچوں میں, دوستوں میں, ساتھیوں میں, اور جنہوں نے جب کبھی کہا اور جو ماں باپ اس کے متونی ہے, بے اولادوں کو اور اولاد صالح نصیب فرما، اور جن کو تم نے دے رکھی ہے اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب بننے سے بچا دے، ان کو اللہ ادب سکھا، فرما برداری نصیب فرما، اخلاق نصیب فرما، بہترین تربیت فرما. اے اللہ اس پورے ماحول میں جو آیا اے اللہ سب کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کو، ان کے آل اولاد کو بے انتہا جزائے خیر مرحمت فرما، قبول فرما. اے اللہ اس میں جیسے سفید رشت داری اور علماء کرام، مفتیان، شیخ الحدیث، اے اللہ اللہ تو جانتا ہے، اور کیسے نوجوان، اللہ ان سب کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کر سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ یہ تجھے ہی لینے آئے تھے، تجھے ہی لینے آئے تھے، اللہ کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے. ہمارے مشائخ جتنے جا چکے اور دوستوں ساتھیوں میں جتنے جا چکے، ان کی مغفرت فرما، ان کے پیچھے والوں کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی اے اللہ حضرت اندرونی بیرونی انفرادی اجتماعی، اے اللہ ہر طرح کی، اے اللہ ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرما، ہر طرح کے نقصان پہنچانے والی باتوں سے حفاظت فرما. کام ایک نہج صحیح نہج پر اصولوں کی تابے داری کے ساتھ صرف اور صرف تیرا کلمہ بلند ہو، تیرا کلمہ بلند ہو، تو راضی ہو، تیرے نبی کا دین اور شریعت زندہ ہو. اے اللہ اس طرح کرنے والے مخلصین کا مجمع نصیب فرما، اغراض پہ اخلاص سے، دلوں کی پھٹن کو آپس کی محبت اور الفت سے، اور اے اللہ اپنی منمانی اور خدرائی کو اے اللہ مشورے سے عافیت کے ساتھ بدل دے، عافیت کے ساتھ. تو تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرا تو ارادہ ہی موجود ہے، اے اللہ تو ارادہ کر لے تو سب کچھ ہے. ہم بہت کچے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے قصوروں کو معاف کرنا، جتنی دعائیں مانگی اسے قبول فرما، آئندہ جو مانگے قبول فرما، ہمیں دعوت دعا کے راستے، علم و عمل کے راستے، تقوی توکل صبر شکر کے راستے، تواضع تحمل اور اخلاص کے راستے چلنے والا بنا دے. جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اور بہت رہ گیا، تیرے خزانے میں تو کیا کمی ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اپنی شان شان اپنے خزانوں سے چھانٹ کر نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجزئ عنا نبينا حبيبنا وشفيعنا هادينا اولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم افضل ما جزيت نبيا عن امته عن قومه ورسولا عن امته. اللهم اجزِ أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت أصحاب المرسلين. اے اللہ مشائخ، سلف صالحین، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے، جس وقت کا جو سوچنا، دیکھنا، کرنا اور جس سے بچنا تجھے پسند ہے، وہ سارا ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا عندك بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ہونے والے سفروں کو آسان فرما، نتیجہ خیز فرما، مثمر برکات و خیرات فرما. اے اللہ ہدایت کی عمومی ہدایت چلنے، دلوں میں جوڑ پیدا ہونے، اور 100% ہر بدلے بندی کا تیری طرف رجوع ہونا کا ذریعہ اور سبب فرمایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی دوستو, جس سکون کے ساتھ بیٹھے رہے, دعا میں شریک رہے, یہ مسجد کا آداب بہت اور مسجد کی بے ادبی پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں. جو واپسی والے ہیں, جانے والے ہیں, صرف دعا میں شرکت, وہ اپنے طور پر اس طرح رخصت ہو جائے کہ انتشار نہ ہو, شور نہ ہو. عام طور پر ہماری عادت یہ ہے, بیان ہو, دعا ہو, نماز ہو, جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے, پانچ یہاں کھڑے ہوئے, تین وہاں, اوہو آپ سے تو ملاقات ہی نہیں, اوہو ارے بہت دن ہو گئے, باتوں میں لگ جاتے ہیں اور ایک ایسا منظر. اس لیے مہربانی کر کے بہت وقار کے ساتھ, وقار کا مستقل حکم دیا گیا ہے, اس لیے علیکم السکینہ والوقار. جانے والے اس طرح جا رہے ہیں, باقی جو اعتکاف میں ہیں وہ اپنے عملوں میں لگ جائیں. وہ اعلان ہو ہی چکا تھا پہلے, اب اس کو میں نہیں دہراتا, تم جانتے ہو. میں نہیں دہراتا.